Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Redes de Aljón. As redeiras de Fisterra escriben tratados de química no branco encaixe das redes. A casca de pino cose no caldeiro, flúe a resina cor de mel. A noitiña, as redes dormen no pío a encascar. Se sabe los nomes: terpenos, ácidos resínicos, trementina. Coñecen o pensamento das sardiñas. Coñecen o pensamento das sardiñas. As redes novas brillan na auga como leite na canada. As sardiñas desconfían. En cascada, a rede confúndese coa noite. Invisible. As sardiñas desconfían. Ahora que as sardiñas solven sen gardarse do trasmallo. A sardiña azul, verde, prateada. A fin, un peixe é un peixe. Un peixe. Un peixe é un peixe. E ti, Manuel, mariñeiro, inquironista, o que saben las túas mans cortadas por los inquiróns? O que aprenderon os teus pulmóns, as túas vértebras, está por escribir. É un peixe. As sardiñas desconfían. Cando guindas o mar o escandallo de pedra con unha licada de seda. Así trazaron as cartas náuticas do ufadoiro a punta da alba, a carraca asestosa. Mas nas súas cartas, as curvas de nivel, as profundidades, os baixíos, non dan conta dos limpos onde pescar rapantes, a pequena faneca entre as rochas. A xente non sabe comer fanecas. Pois vámonos ir á Costa da Morte. Vale. E vamos a falar con unha persoa que sempre nos dan novedades importantes sempre, e interesantes. Importantísimas. Veña, vamos alá. E vamos a falar con Pepe Fermoso. Formoso. Formoso. Hotel Literario Bela Fisterra, que el dirixe, pois sí. ten unha celebración extraordinaria. Ademais, fíxenos partícipe dun traballo que estábamos escoitando de comezo para recibilo. Sí. Pepe, moi boa tarde. Boa tarde. Fermoso xa me gustaría. Extraordinario, extraordinario. De verdad que sí. Ese texto e o vídeo, pois para o Hotel Literario Bela Fisterra, onde Marilar Alexandre, que é a madriña temporal polo cuarto ese, María Viva, tamén Alberto, e ademais participa nun traballo que vai a ser premiado, e ademais foi elixido no festival, ese maldito festival, non? Exactamente, maldito festival é un certame con prestixio que se celebra en Albacete, e bueno, a boa nova é que nós en principio presentámolo fundamentalmente por darlle maior divulgación ao traballo, sabes, porque nos parecía maravilloso, e entre casi 300 obras que se presentaron de máis de 40 países, pois non se pode decir que gañamos, pero sí que somos finalistas, ou seja, que estamos seleccionados para a final, que se resolverá, se fallará en novembro. Sí, sí, entre o 11 e o 17 de novembro, sí, sí, teño entendido. Un traballo que, ademais, cada ano celébrase con muitísima participación internacional. E para nós eso, claro, imagínate o mérito, a repercusión e a alegría que nos supón, non? Saber que un traballo feito con todo o cariño do mundo, con todo a profesionalidade e o amor que lle poden dedicar a isto, pois xente como, pues mira, como Marilar Alexandre, que é a autora do poema, non? Texto, sí. Como Alberto Pombo, que foi que encolliu a idea e que na trasladou xunto con Sara Prieto, que tamén foi axudante de producción, rendendo homenaxe a outro grande de Fisterra, que é Alexandre Nerium, non? Ese poeta que é mariñeiro e mariscador retirado xa, e que está atendendo, facendo grande un pequeno espacio, que é o Museo da Pesca de Fisterra, que está no Castelo de San Carlos. Sí. Bueno, pero sabes por que pasa todo eso? Porque falas connosco e nos damos sorte. Ah, somos talismán. Pois eu, como te imaginarás, xa estaba encantado de falar con vos, pero si ese fose o motivo, falamos todos os días, si queres, ¿eh? Por lo menos cada 15 días ou cada semana, ¿eh? Por lo menos. Bueno, a verdade é que cualquier momento que teñamos contigo sempre é interesante, feiticeiro, polo feito de que sempre nos comunicas cousas moi interesantes e moi importantes. Hai pouco xa tiñamos previsto falar precisamente cunha tal Carolina Rubirosa, que nos deches a coñecer, a cantante esa do Grove, que fantástica, pero maravillosa, bueno, persoa, maravillosa cantante e fermosísima persoa, A verdade que dá gusto estar con ela e asistir a un dos seus concertos. Bueno, pois pues, témola na carteira e témola na nosa xenda, porque a verdade que eso, non somente porque nos des a coñecer cousas, sino tamén que o Bela Fisterra é un referente para moitas persoas que se dedican como mínimo ao estudio e como mínimo á literatura, non? Bueno, a verdade é que pretendemos ser fundamentalmente un referente no mundo do turismo, vencellado o turismo literario, o turismo cultural, porque, como ben sabes, e xa vos anunciáxedes e divulgáxedes en moitas ocasións, non só é literatura, sino que tamén é cultura en xeral, non? Aí temos feito encontros literarios, encontros enoliterarios, concertos, presentacións, clases magistrais, bueno, temos feito un pouco de todo, non? E sí que é verdade de que para nós é unha referencia moi importante que se nos teña en conta e que saiban os artistas que con nós teñen un epicentro cultural na fin do mundo, na fin da terra, na Costa da Morte. Claro. Non, e ademais, digo que referente porque non sei se ten de solicitudes ou non, pero, por exemplo, ese grande momento no que Kepa Junquera estivo aí homenaxeado, ou noutro momento en que os de Luarna Lubre tiveron aí, ou Yolanda Castaño, cualquier persoa que se precie na súa artistade, pois pasa por Bela Fisterra, non? E nos agradecémoslo moito, e como diste, a porta está aberta para todo o mundo, que, por certo, non vos vou adiantar nada, pero si vos vou, bueno, si vos vou adiantar, pero non vos podo contar a exclusiva, andamos a voltas con algunha cousiña con Kepa Junquera, non que vaya por diante, vale? Carai. Porque moito agradece tamén, e é unha cabeza que non para, por tanto, Kepa sempre promove actividades, e estamos aí dándolle voltas a unha historia que probablemente virá a luz, ao mellor dentro de un par de mesiños ou así, a ver se somos capaces de artellar entre todos. Moi ben, perfecto, fantástico, unha cousa extraordinaria. Esa é unha cousa maravillosa, ¿eh? Claro, wow. Claro. No, e además ele agradece. Nada máis e nada menos que con Pepega. Bueno, a verdade que él ademais agradece moito, él e o equipo, non, as persoas que con él están, non? Hombre, sí, ti pensa que era unha persoa que xa tiña unha cabeza que o corpo non lle seguía, e agora, pois, moito máis, non? Por tanto, sí que é certo de que sigue tendo unha cabeza moi fluida, moi ben amueblada, e que, independentemente de ese ictus que sufriu, está intentando, sigue por intentando producir, pues dentro das súas posibilidades o que pode, non? E aí estamos todos, claro, descubrindo a man e facilitando todas estas historias. Sí, e descubrindo e dando a coñecer moitísimas cousas naturais populares de por aí, non? Persoas que ademais empregaban uns instrumentos tradicionais que el mismo puxo en valor, verdad? Sí, bueno, a verdade é que el bueno, definir a Kepa xa levaría un programa enteiro, sabe? Claro que sí. Pero, claro que pero sí que eu creo que o segredo del é que é un artista 360 tan grande, que como se sinte a gusto é rodeado de xente, e sempre lle encantan os traballos corais, non? Ajá. Sempre lle encantaron os traballos corais. Sempre quixo que en todos os seus espectáculos houbera multitude de protagonistas, non el só, non? E eu creo que isto é moi importante, sobre todo se falamos de un artista da súa talla. Sí, sí, sí. E aportación popular 100%, porque busca a xente que bueno, que parece que están escondidos e son xente que dun valor extraordinario. Me parece que hasta a Real Academia Española ou Radio Academia Galega deuse conta de que algúns, entre eles ti tamén, pois poñen en valor as cantareiras desa zona, este ano... Este ano que ven van a ser as que celebrarán o Día das Letras Galegas. Sí, ademais eu creo que, bueno, hai unha historia moi fermosa, non? Que eu creo que estás intentando compensar fundamentalmente esa débeda histórica que hai cas mulleres, non? E eu creo que eso xa é un punto de partida moi importante a ter en conta, non? E a maiores, eso, si recuperas a tradición oral, que moitas veces non quedou documentada en ningún outro sitio, pois eu creo que iso tamén é moi importante de centos e centos e miles de persoas que de algún xeito colaboraron, non? Daí están as escollas e os traballos que fan os artistas contemporáneos visitando aldeas, visitando povos, visitando a xente maior para recoller toda esa tradición, que non se perda e traela ao tempo contemporáneo, non? Claro, claro. Unha cousa extraordinaria que ti se tamén, bueno, ti e o teu equipo poñedes en valores, facedes que se dea a coñecer. Por certo, tú tamén tes aí un programiña na Costa da Morte que onde falas en fronteiras, non? Sí, de vez en cando, bueno, eu creo que un comunicador nace, non se fai, e eu xa tiña curiosidade periodística antes de saber o que era un micrófono, e eso leveiro hasta as últimas consecuencias, e para quitar o mono, para meterme un chute de radio, cada 15 días, pois, facemos un Falar sin Cancelas aquí nunha emisora que tiven o placer de inaugurar nos anos 90, eu creo que foi no 91, se non lembro mal, non? E para min é unha satisfacción enorme saber que a día de hoxe sigue funcionando, fiel aos principios de manter a historia, manter a nosa lingua, que é fundamental, e sobre todo abríndolle un novo episodio a moita xente que traballa a día de hoxe na radio e que nunca o faría se non tuvera tocado, non tuvera ligado de algún xeito con Radio Neria no seu momento, non? Para mí é unha satisfacción ver que hai multitude non, pero moitos profesionais que desta comarca que sin ter estudios de periodismo ou non ter empezado os estudios de periodismo a día de hoxe se dedican a isto profesionalmente, e non precisamente aquí na Costa da Morte, nin en Galicia, sino incluso fora de Galicia, e para nós eso, ou para min concretamente, é un grandísimo orgullo. Sí, sí, teño constancia de que a escoita é universal, posto que faise a través de internet tamén, bueno, as novas tecnoloxías fan briguerías, non? E a escoita internacionalmente. Bueno, é dicir, internacionalmente, quizáis excesivo, non? O que sí é verdade é que teño un amigo que viaxa moitísimo, que é natural de Cei, que é artista tamén, é un artista polifacético, porque tanto lle pega a pintura, a poesía e incluso tamén a fotografía, e a poesía como está no estranxeiro, a poesía en galego e en inglés, non? Chamase Juanxe, e el como viaxa moito porque traballa con Iberia, pois moitas veces me escuita desde moitos sitios, non? E digo, mira, aí está Xoanxo en todos estes puntos da xeografía universal, non? Claro, non, é que eu teño escoito desde o aire. Teño constancia, porque ademais despois iso convirtes en podcasts, e eses podcasts poden se escoitar en cualquier momento e desde cualquier sitio. Claro, e a verdade é que a tecnoloxía ben utilizada é unha maravilla, non? Aí temos Spotify, por exemplo, que aí é onde colgo en iVoox tamén, onde se colgan estes programas de, sí, de Radio Neria, concretamente estes Falar sin Cancelas, e moitos outros, e claro, se che dá esa liberdade e esa universalidade, non? De que calquera se pode escuitar. Outra cousa que depois o fagan, eh? Bueno, eu teño constancia de que te escoitan, por exemplo, desde Brasil, que díxome unha persoa de Dalica, que nos escoita nos tamén, precisamente porque ah, sí, Radio Roncudo remite o noso programa, o Radio Fene tamén, e entonces dícenos, é que teñen varias cousas interesantes, e unha delas esa, Falar sin Cancelas, na que comentou un... Bueno, o caso é que a felicitación non é solamente por a túa comunicación, sino tamén porque Bela Fisterra sempre procura aportar ideas para que a xente poida asistir, que algunhas veces hasta por moito que queiras non podes alugar un cuarto en Bela Fisterra. Bueno, afortunadamente eso que nos gustaría que pasase nos 365 días do ano non pasa. Sí que é verdade que temos un éxito comedido, como calquer establecemento aquí da Costa da Morte, con esa particularidade, non, que estamos centrados na cultura e na literatura, e eu creo que bueno, e bueno, tamén na sustentabilidade e tamén nas mascotas, sabes, porque cada, xa nos xa nacemos con ese ADN, non? Nos desde o primeiro momento as mascotas considerámolas como membros da familia e sempre permitimos que viaxe harán nos nosos establecementos, non? Claro, claro. Pero bueno, esos elementos diferenciadores sí que cada vez hai máis xente que se fixa neles, non? E bueno, pues aí estamos nós para acaparar esa atención nese sentido, e todos aqueles que teñan esa sensibilidade ou que teñan mascotas ou que teñan libros publicados ou que queran publicalos, pues aquí estamos. Sí, sí, faz presentacións precisamente desas persoas que se achegan aí, que eu xa aproveitei precisamente algunha desas presentacións para falar cos propios autores. Moi ben. Bueno, unha cousa que tamén hai que destacar de Bela Fisterra é tamén Bela Muxía, que tamén ofrecedes cousas para que os que asisten pois poidan visitar e poidan disfrutar, non? Por exemplo, eses paseos tan interesantes, ese outro día 21 que fixeche o Monte Pindo. Sí. El pues mira, por los medios. Mañá sí. Imos subir o Monte Pindo. Outra vez. Imos subir a Moa. Mañá imos a subir o Olimpo Celta da Costa da Morte. Outra vez. Ese espectáculo. Pero tan espectacular como é subir, é subir con Pepe do Fieiro. Eso. Eso destacaba, sí. E eu, de verdade, insisto, a risco de ser pesado, que todo mundo que teña a oportunidade de subir con Pepe do Fieiro a Moa, que o suba. Estamos falando dun home que xa cumpriu os 90 anos, cara, e celebrou o seu cumpleanos arriba da Moa, cara, vale? Celebrou-no arriba da Moa coa súa filla e as súas netas. Carai. E, bueno, eu quedei para o 91 cumpleanos, pero mañán vai subir con nós tamén, vale? E el é coñecedor, porque el fui pastor de cabras dende os 7 anos. Carai. Ou seja, que leva toda unha vida subindo a Moa, coñece todas as pedras, coñece todas as lendas, coñece todas as covas, coñece a historia real vivida na Guerra Civil, onde os que escapaban da guerra se agochaban. Houve xente que chegou a estar 3 anos nas covas do Monte Pindo, nas covas da Moa, para non ir á guerra, porque non querían ir á guerra, non? E todas estas historias xas conta Pepe do Fieiro nun agradable paseo de subida de unha hora e media dentro do Fieiro, con unha estancia arriba, podemos estar o tempo que queiramos, un media hora, unha hora, e despois con unha hora e media de baixada, contando xa anécdotas, historias, e sempre quedará para o recordo eso de eu subín a Moa con Pepe do Fieiro. Carai. Que por certo, sí, mentras non se diga o contrario, un servidor fui a única persoa que fixe un programa da radio subindo a Moa con Pepe do Fieiro en directo. Carai. Bueno, pues eu teremos que copiarte e entrevistalo, non? Home, cando queirades está a vosa inteira disposición, é unha fermosa persoa que dá gusto, bueno, servicial, disponible, amable, e bueno, nada, xa che digo, para mañán temos organizado outra subida, e mañán estaremos aló arriba, empezaremos a subir ás 9:30, ás 11 estaremos arriba aproximadamente, escuitando expectantes, e con, pues, bueno, con unha ledicia enorme a Pepe do Fieiro contando todas esas maravillas alrededor de ese máxico lugar que é o Olimpo Celta. Claro, claro que sí. Bueno, pois pues, xa nos pasarás o contacto de Pepe, outro Pepe máis, pero por certo, sabes o que lle vou a pedir, que nos explique, porque tamén ten o seu encanto, ou polo menos a min pareceme que pode ser interesante o tipo de ervas, tipo de flores e outras cousas que por aí seguro que algunhas aproveitanse para a saúde e outras cousas así, non? Pois non che digo que non, eu que este persoeiro universal supoño que algo de botánica tamén controlará, pero non me metería moito no fregado, pero a mellor maneira de sabelo, como sabes, preguntas non son indiscretas, son as respostas, por tanto preguntar sempre hai que preguntar, claro. Se queres, xa lle lo pregunto eu mañá, que terei a oportunidade a ver se me lembro. Sí, porque seguro que el sendo pastor, pues algunha ovella se puría mal, ou seguro que botaría manda algunhas cousas que sabería, seguro que aprendería dos seus antergos, pois para poder curala ou para poder darlle unhas fregas ou poder, ¿me entendes? Uh-huh. Todas esas ervas seguro que no monte, ou sea, no Monte Pindo, seguro que se acharían ou por ali. E eu que pensaba que se falara de todo con Pepe do Fieiro, ese tema non o toquei. Pois é importantísimo tamén, ¿verdad? Sí. Porque os nosos maiores, os nosos maiores utilizaban moito eso, claro. Sí. Bueno, Pepe, anúncialles aos nosos ointes algunha cousiña máis, convidaos a visitarvos. Pois mira, en breve colgaremos en redes, ainda non o temos feito, creo que será en breve, tamén algo en Belamuxía ao respecto de un cantautor sevillano, hospitaleiro, peregrino, que estes días está visitando a Costa da Morte. Pero como ainda non fixemos nada, ainda non o temos totalmente perfilado, permíteme que non é por manter a expectación, que tamén, sino por non telo feito definitivamente. Sí, sí. Pero aí hai algunha sorpresa tamén para estes días. E si ti queres, para o mes de outubro, tamén che vou decir unha cousa, e vamos deixalo aí. Oye, que parezco eu este o sembrador de proxectos inconclusos, pero que non se poden contar por agora, pero sabes que o día 12 é o día da hispanidade, non? Sí, sí, sí. Sabes que hai reivindicacións aí do colón galego, non? Sí. Bueno, sí. Pois como diría Mayra Gómez Kep, ata aquí podo ler. Exactamente. Muy ben, muy ben. Seguro que tes algún personaxe que participará dando a súa versión ou polo menos aportando documentación para que a xente se interese, seguro, seguro. Xa o sei que sí. Eu creo que si non me falla a intuición e as informacións que vamos recibindo, vai haber novas que poden ser espectaculares. Moi ben, moi ben. Sí, sí. Lin en algunha ocasión, ou polo menos teño coñecemento de que hai algúns escritores e algúns investigadores de Pontevedra que tiñan traballos publicados e que siguen investigando nese aspecto. Quente. Sí. algo, o sea que non vou desencamiñado, lo conto. No, vas polo rejo, Moi ben, moi ben. Bueno, pois sabes que te felicitamos e que te desexamos todo o mellor neses teus empeños e que continúes con esa tarefa tan engaiolante que é aproximar o fin do mundo, o que diste, o cabo do mundo, a todos os que se acheguen aí. Pero seguro que non somente por visitas, por percorrido, sino tamén por gastronomía, que tamén últimamente está en boa zona. En boa época. Que tamén eu atrevería a decir que é o motivo fundamental polo que a inmensa maioría dos turistas, peregrinos, visitantes, excursionistas, se achegan a nosa terra. E que ademais... Sabes que somos santuario de mariscos e de peixe. Por eso, como somos meses... Non hai volta de folla. E que son meses de R. Meses con R, exactamente. Que curioso que temos que falalo e decilo moitas veces. Hombre, claro. O dito popular de que cando marisco estaba... nos meses con R. Curiosamente, os meses con R son todos os meses, menos maio, xuño e agosto, ou seja, menos o verán. Claro, por tanto, convidamos a todos os que nos están escritando na radio a que, cando veñen aquí neses meses de verán e marchan dicindo eso de que bo está o marisco, ou que bo está o peixe, ou as patacas, pues, ou a horta. Sí. Invítalos a que veñan, non é, non cando está bo, sí, sino cando está mellor, excepcional, como din os mariñeiros, cando está en comida. Sí, sí, cando está, non cando está bo, sino cando está mellor. Sí. Exactamente, e iso é algo tan importante, que temos que promulgar os catro ventos, claro, porque non, non todo o mundo sabe eso, eh? Sí, non, non, sí, todo o, sí, mundo, sí, sabe que o marisco, cando hai que, cando está excepcional, uh-huh, de sabor, é nos meses con R. Sí, sí, señor. E aproveitado, por decir, tomalo pues, a fresquiña e aí o carón nesas terrazas extraordinarias, bueno, que tendes aí, vendo esa posta do sol fantástica, sí, acompañado dun bobiño albariño ou godello, sí, sí, sí, que tamén fai que se taste mellor, non? Sí. Obe, por suposto, é que, vamos a ver, ó, que non ten Galicia? Esa é a pregunta. Que lle falta a Galicia? Sí, e estudaría para outro tema. Pero a Galicia, o único que lle falta é a autoestima. Sí. Nada máis. E esa autoestima... O día que sepamos, que sexamos conscientes do poderío que temos entre mans, ese día haberá un cambio de inflexión na realidade. Contoche un dato nada máis, sí, sí, referente. Nos decimos que en inverno aquí ven pouca xente, non? Pero a realidade é que ven pouca xente porque non organizamos nada. Todo o facemos en branco. E por que todo facemos en branco? Porque cando temos a seguridade que a xente ven, e aquí ven esta parte da autoestima, se non souberamos realmente o que temos entre mans, faríamos que a xente viñera cando nos quixéramos. Claro, claro. Sin embargo, seguimos ofrecendo absolutamente todo nos meses de branco, fundamentalmente en agosto. Claro, obviamente en agosto, si pos todas as celebracións, festas, gastronomía en liña, o sea, non hai tempo material para ir a todos os eventos. Todos esos eventos dos meses de branco, si os repartiramos durante todo o ano, teríamos festas todo o ano. Claro. Pero estaríamos garantindo de que a xente viñera noutra época do ano. Mira, conto un detalle que tamén sempre digo, ¿no? Fai 30 e pico anos que se celebra a festa do marisco no Brove. Sí. Cando empezaron a celebrarlo, chamábanlle tolos, imagino, porque decidiron facela en outubro. Sí. 30 e pico anos despois, como está o Grove en outubro? Carai. O hombre. Énchese. Bueno, a tope. Pois esa foi unha aposta decidida e un exercicio de autoestima importante. É dicir, para que queremos nós dar marisco en agosto, que é cando non está en estado perfecto, vámoslo dar en outubro. Por tanto, o meu chapó, os meus parabéns para eses iluminados, que por certo non os coñezo, algún día coñecereinos, porque me interesa moito, porque forman parte dese discurso que eu quero, dese relato que eu quero seguir transmitindo dende a Asociación de Empresarios de Turismo da Costa da Morte, que as cosas non se fan dun día para outro, pero con tempo, sí, con tesón, e con gañas, e con autoestima, sí, podemos conseguir todo o que queiramos. Porque, que nos falta na Costa da Morte? Exacto. Nada. Esa autoestima tense que trasladar tamén hasta no propio idioma, non? Que, sí, que eu creo que fundamental. Afortunadamente somos moitos xa os que divulgamos o noso idioma. Que queda moito por facer, sen dúbida, sen dúbida. Pero eu creo que o galego, home, nunca se pode decir que está perfectamente, non? Pero eu creo que non goza de mala saúde, claro, mirando desde outro punto de vista, non? E nós somos un exemplo e vos sodes outro, non? Claro. O sea, estades na outra esquina da Costa da Morte, estades en Cataluña, estades en Barcelona, estades falando galego. E non pasa nada, que todo o mundo nos entendemos. E aparte de que non pasa nada, estiman que se fale en galego, porque precisamente aumento é cultura, non? Cultivar un idioma non é falar mal del. No, pero é que acabas de dicilo, acabas de resumilo perfectamente. Cultivar, sí, cultívase sempre. Claro, todos os días, sí. A todas horas. Claro. E o que non podemos facer é baixar a garda. Sí. Pois... Pepe, a que te agradecemos moitísimo esta túa participación, que sempre nos recibes tan amablemente, desexarche que continúes tendo moitísimos éxitos en todas as cousas que estás facendo. Eu, como sabes, facémolo con un objetivo común, que dar a coñecer esta fermosísima terra a que nos sentimos tan orgullosos. Por tanto, ese convite que lle trasladamos a todos os vosos ointes para que nos visiten, porque a Costa da Morte non defrauda nunca, claro. E en calquera época do ano. Claro. Agora imos cara ao outono, sí. E eses temporais, ese mar bravío, salvaxe, que nos dá todos eses produtos, eso é un espectáculo tamén. Que cando a xente aquí na Costa da Morte sempre lle digo isto, cando ven en Brangno lle digo, si marchades daqui sin ver un temporal, ainda non coñecedes a Costa da Morte. Ah, impresionante, impresionante, claro que sí. Moi ben, unha aperta grande, Pepe. Hasta... Unha aperta moi grande, un saúdo e atacando que irades. Facilítanos o do Pepe de Fiel. Vale. Faltaría máis. Teño, unha aperta grande, hasta logo. Hasta logo. Que hay sol.